เทศในคืนวันที่26ตุลาคมพ.ศ. 2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธพจน์วราภรณ์จากกรุงเทพมหานคร จะเป็นกี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองด้วยมาคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วล่ะยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเรื่องมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคือไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยและกระทำนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยพระศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องผลักดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปลี่ยนวาจาถึงท่านว่าทุกทางท่านังคาถามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังท่านังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังท่านังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายกายกองจึงไม่เปลี่ยนวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเราจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละ บรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคาถานี้อันบริสุทธิ์สุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอพ่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละบรรดาท่านผู้มีเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสารนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าผมขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองข้าวของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำรุงในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงแก่จิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมเกาะแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อข้าภัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไปนี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกันเราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่อมเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนๆคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในความบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาที่ควรจะเจอ พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอนาปานสติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในกะก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสาระของใจพุทธังพระนังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธรรมังพระนังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทั้งทางสนังคฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาถูกจิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงไรก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นธาตุจิตต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็ผู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายจะหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันในถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ท่านเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากพอระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันมีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแต่พ่อยังยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและสอบแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจที่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนสมาธินี่ทั้งนั้นไม่ว่าคำพีใดๆ84,000พระธรรมขันธ์ท่านชี้ความมันในตัวจับตัวบุคคลนี้อย่างเดียว ไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นก็เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาซึ่งประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสและอุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไตรตรองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเทียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ก็ได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ก็ได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวแต่พ่ออย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฆ่าฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยธรรมะปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำรับตำนามากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้ง4มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์ถ้ามาทุกที่ไหนเป็นสำคัญทุกที่กายที่ใจแต่พออย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีเวลาเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาที่นิพพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับมีท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึง3ทุกสมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธรรมทั้ง4ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทำทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องขั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับบุคคลหนึ่งๆไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้ขั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้ขั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นตัวขั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติ คุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดที่ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรคสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความขีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกผ่าค้างสิ่งที่เป็นฝากเป็นหนามและเกียรติเกียรติอาชวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉลาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันท่านหาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความมีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไฟคือฉะนั้นความสว่างปรากฏเพิ่มความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาทั้งกับทั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นในเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับกี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพินิตพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เวลานี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าเหรอถ้าทราบแบงค์เรามันไม่เข้าทำยังไงอ๋อการอธิบาตแหลกไปหมดอย่างนั้นเหรออธินาทานแหลกไปหมดอย่างนั้นเหรอการไม่ทุนในการแหลกไปหมดมุสาวาทแหลกไปหมดกุราแหลกไปหมดกินทุกวันอย่างนั้นเหรอถึงว่าผิดกับเรามัชฌิมาฮะเพราะว่าไม่เข้าใจความทั่วนี้ว่าไม่ถูกว่างั้นก็ต้องถามถึงความไม่ถูกทำยังไงถึงไม่ถูกเนี่ยฮะเพราะว่างั้นใช่ไหมก็จะที่นี้อธิบายให้ฟังแล้วหลักการปฏิบัติท่านอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นความเห็นยังไงมันชอบคือเป็นการแก้ที่เหลือความเห็นยังไงเป็นการส่งเสริมที่เหลือเราก็พอจะทราบได ้ถ้าไม่ถูกใจสงบไม่ได้จะสงบได้ก็แสดงว่าถูกต้องที่จะสงบการภาวนาถูกต้อง พอทำเรื่อยๆมันก็ค่อยยิ่งไปเรื่อยๆเพราะเป็นการเสริมกันเรื่อยๆมันก็ยิ่งไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเด็กเมื่อรับการบำรุงอยู่เสมอเด็กก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจะว่าเด็กยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็ได้แต่เขาไม่รวมเรียกกันเขาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยไม่ว่าสิ่งใดถ้าได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีจะมีความเจริญขึ้นดังนั้นทางดีเราก็พยายามส่งเสริม หรือบำรุงเสมอมันก็ค่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่เจริญขึ้นเรื่อยอธิษฐิตขาอะไรท่านก็ว่าหมอบลงไปหมอบไปต่อไปก็ราบอย่างนี้ก็รู้สึกจะมีอะไรสิ่งกันนะเช่นคิดตังปฏิตังเป็นหังคิดประเมวะมิตรตูตะเทปูเรนตูสังกปาการโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะมิจังมุทาปชาญิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังครังพระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต